पाठ्योपनिषद तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण जो मृत्यु ब्राह्मण उसके अवतार भाष्य का विचार कर रहा है, जिसमें पूर्व ब्रह्मांशों का भक्ति प्रकृति का कथन है। कर्म से मोक्ष हो जाता है, मिल जाता है, ज्ञान की आवश्यकता उनका कथन है। तो सिद्धांत का कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं है। फिर वो कहते ज्ञान सहित का केवल कर्म मोक्ष नहीं देता हो, फिर ज्ञान के संबंध से मोक्ष जैसे दही है, जहर है, स्वतः वो मारक होता है जहर, दही भी नुकसान करने वाली होती है, बुखार आदि करने वाली होती है, किंतु उसमें दही में शर्करा मिलाकर लिया जाए और जहर को मंत्र आदि से शोधित करके लिया जाए तो पुष्टि के कारण हो जाए, जहर अमृत हो जाता है। ऐसे ही कर्म केवल मुक्ति मदे, किंतु ज्ञान सही होने पर ज्ञान कर्म समुचय केवल ज्ञान नहीं। तो सिद्धांत जी ने कहा, भाष्य में कहा था कि को कर्म का स्वभाव चार में सामर्थ्य, चार बनाने में सामर्थ्य होता है, उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति। कर्म से किसी उत्पन्न किया जाता है, मोक्ष उत्पन्न होने वाला नहीं है, नित्य वस्तु है, और या तो प्राप्ति होती है कर्म के द्वारा, मोक्ष प्राप्ति में प्राप्त ही है, पहले से प्राप्त है, मंतव्य केवल औपाधिक है, और विकृति वहां विकार होना संभव नहीं है। कर्म का स्वभाव विकृति, विकार करेगा किसी को प्राप्त करता है अन्य बना, अथवा संस्कृति संस्कार करना होता है कर्म के द्वारा, ये चारों में सामर्थ्य है, इससे अतिरिक्त में कर्म का सामर्थ्य मोक्ष कर्म नहीं दे सकता, चाहे ज्ञान मित्र जो कुछ भी सिद्धांत ने कहा। इसी को बात के हैं भारतीय किसी भी स्पष्टीकरण करने के लिए बात है। 35 नंबर तक हो गया था ना, 36वां है। सात्य साधन संबंध आगमिक प्रमाणक मुक्त साधनत्व न कर्म रहेगा सुतम सुतौ। साध्य और साधन किसका कौन साधन है, कौन साध्य है? साध्य साधन भाव जो संबंध होगा, साध्य और साधन का जो संबंध होता है और संबंध आगमिक प्रमाण का मान पारलौकिक जो साध्य साधन भाव संबंध है और आगम श्रुति ही प्रमाण है, पारलौकिक साध्य साधन भाव संबंध है, इसका साधन यह है, इसका साध्य वो है, यह श्रुति होता है आगमिक प्रमाण, चाहे कर्मकांड पर हो चाहे ज्ञान आगमिक ये बात मात्र एकमात्र आगम प्रमाण अन्य नहीं। मुक्तेश साधन कर्म नैव श्रुतम साधन रूप से कर्म नैव श्रुतम श्रुतम श्रुति में वेद में मुक्ति के साधन रूप से कर्म नहीं सुनेगा, कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं, क्यों? साध्य साधन संबंध पारलौकिक साध्य साधन संबंध आगम एकमात्र प्रमाण है, और श्रुति में कई कहा कर्म साधन है मोक्ष का साधन है, ये कहा मुक्ते से साधन कर्म नहीं होता, सुतऊ न सुनता श्रुति में नहीं सुनाई पड़ा कर्म साधन मुक्ति ठीक है। किंच समुचितम असमुचितम का कर्म मुक्ति हेतु कौन सा कर्म मुक्ति हेतु, केवल कर्म है या समुचित का ज्ञान कर्म वह मिलकर के मुक्ति मोक्ष देना है, अथवा केवल कर्म मुक्ति हेतु इत्यर्थ अध्यक्षात्मान आग्रवा समुचित कर्म अथवा असमुचित कर्म है, ज्ञान के साथ युक्त कर्म अथवा केवल कर्म मुक्ति का हेतु मानते हो, कौन सा प्रमाण है अध्यक्षादि मानव या प्रत्यक्षादि प्रमाण है, इसमें प्रत्यक्षादि सिद्ध होता है कर्म मोक्ष का साधन है, आगम आगस्कृति प्रमाण है इसमें क्या प्रमाण है, ऐसे सिद्धांत को प्रथम प्रत्याह प्रत्यक्षादि प्रमाण तो हो नहीं सकता, क्यों? साध्य पारलौकिक संबंधित जो साध्य साधुभाव संबंध आगमे का प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं, न प्रत्यक्ष प्रमाण काम करेगा, न अनुमान करेगा, न उपमान करेगा, न अथापत्ति करेगा, वहां तो केवल एक ही प्रमाण है आगम, और आगम में गए कर्म से मुक्ति कहा कौन से कर्म कहा साध्य साधन संबंध कौन सा पारलौकिक है, विशेष यहलौकिक न यहलौकिक तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से साध्य साधुभाव संबंध सिद्ध होता है, पारलौकिक क्यों होगा वो आगमय का प्रमाण है, इसलिए कर्म आदि से द्वितीय दूसरा के आगम प्रमाण है उसमें कहोगे कर्म से मुक्ति में, ये द्वितीय पक्ष तो कहते हैं मुक्तेश साधन कर्म जो श्रुतम करो कहा मुक्ति के साधन रूप से श्रुति में कर्म नहीं सुनाई पड़ा। पूर्वादि कहेगा महाराज मुक्ति का साधन कर्म सुना है, अपराम सोमम अमृता अभूम वाक्य है, एक एक के बाद बोलते हैं हमने सोम रस पी लिया, हमने एक एक कर लिया है, अब अमर हो गए। मुक्ति के साधन रूप से एकमात्र प्रमाण है कर्म, कर्म ही तो हुआ, उसके बाद वो उद्गार लेते हैं, बोलते हैं कि अपार स्वरूप हम कर, हमने चौग्रस पी लिया, हमने एक एक कर लिया है, अब आप अमर हो बोले अपार स्वरूप इत्यादि तू इत्यादि बाकी जो आता है कहते हैं कर्म साधनत्वाद, वो कर्म का स्तुति पर प्रशंसा पर पाते हैं, कर्म से मोक्ष होता है कर्म के लिए नहीं है, तात्पर्य है कर्म की प्रशंसा के लिए न स्वार्थ माना, उसके स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, अपवाद वाक्य है, कर्म की प्रशंसा के लिए अपवाद नहीं पाए अपाप समाल को मानांतर विरोधा, अगर उसी के द्वारा कर्म से मोक्ष माना मानता हुए अपाप समाल होगा पर अन्य प्रमाण का विरोध हो जाए, न प्रजया न धर्म न कर्मणा न प्रजया न धर्म त्यागे नहीं कर्म यह कर्म के द्वारा मुझसे विरोध होगा अपराम स्वभाव अमृता लोगों के द्वारा विरोध समझे वो केवल अर्धवान करते हैं कर्म की प्रशंसा के लिए करेंगे। अज्ञान हानम प्रोमुक्ति तस्य कर्म न साधन नहीं कर्म तम ओहंती तम शिवोत्थितम तमह अज्ञान हानम लोमुक्ति लो मुक्ति लो अस्माक मुक्ति हम जो वेदांति है ना सचिन में न साधु सुबह अस्माक मुक्ति न साधु लो मुक्ति अज्ञान हानम हमारे जो मुक्ति है अज्ञान की जो निवृत्ति है ना वही मुक्ति है हमारे यहाँ अज्ञान अज्ञान का जो नाश है वही मुक्ति है तस्या वो मुक्ति का कर्म साधन उस मुक्ति का साधन कर्म नहीं है नहीं कर्म तमोहंती तमो तमसी वो कितम तम कर्म माने अज्ञान का नाश नहीं कर सकता जैसे अज्ञान से उत्पन्न जो अज्ञान होगा वो अज्ञान को नाश नहीं कर सकता रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न जो सर्प का ज्ञान है अयम सर्प ज्ञान हो रहा है किसके अज्ञान से उत्पन्न है अज्ञान से उत्पन्न जो अज्ञान है रज्जु सर्प का ज्ञान भी अज्ञान है वो सर्प का ज्ञान जो है वो रज्जु के अज्ञान को नाश नहीं कर सकता तमसी वो उत्तम तम का जैसे अज्ञान में अज्ञान पैदा होता है जब वो अज्ञान को नाश नहीं कर सकता इस बार कर्म क्या अज्ञान से उत्पन्न है तो जो तम रूप है अज्ञान रूप है वो अज्ञान को नाश नहीं कर सकता और अज्ञान के नाश ही हमारे यहां मुक्ति है अज्ञान हानम लो मुक्ति ना माने अस्माकम मुक्ति अज्ञान हानम हमारे यहां तो मुक्ति अज्ञान के नाश है तस्या माने मुक्ति कर्म न साधन कर्म साधन क्यों कर्म न तमोहती अज्ञान का नाश नहीं कर सकता कर्म तम अज्ञान है उसका नाश नहीं कर सकता तमसी को उत्थितम तम जैसे माने अज्ञान से उत्पन्न जो अज्ञान हो रहा वो अज्ञान का नाश नहीं कर सकता अज्ञान से उत्पन्न जो सर्प का ज्ञान है वो अज्ञान है सर्प का ज्ञान मत अज्ञान है हम ज्ञान है वो रज्जु के अज्ञान का नाश नहीं कर सकता सर्प को जाने से रज्जु का अज्ञान पलायमान हो जाए तो कर्म अज्ञान से जन्य है यदि अज्ञान रूप है तो अज्ञान का नाश नहीं करेगा उसी को ज्ञान की आवश्यकता होगी इसलिए कर्म से मुक्ति नहीं मानना इसको स्पर्श कर रही क्या मुक्ति अकर्म साध्य तंत्र महा मुक्ति कर्म साध्य नहीं है तो ज्ञान साध्य है अन्य हेतु कहते हैं अज्ञान का अज्ञान हम और मुक्ति का हमारे यहां मुक्ति तो अज्ञान का निवृत्ति है ये मुक्ति है तस्या कर्म का साधन ठीक है किम इति कर्म अज्ञान हानि न हेतु पूर्वाद पूछे कर्म अज्ञान के त्याग नाश में हेतु क्यों नहीं कारण क्यों नहीं करेगा कर्म से अज्ञान नाश क्यों नहीं होता किम कर्म अज्ञान हानि न हेतु अज्ञान के निवृत्ति में कारण क्यों नहीं है शंका आगे के उत्तर देते हैं सम्यक ज्ञानातिरिक्त इत्यत्र उत्तम दृष्टांत एक प्रश्न की पूर्व में भारती किया था उसमें सम्यक ज्ञानातिरिक्त है ऐसा करके भारतीय आया था पूर्व दृष्टांत सम्यक ज्ञानातिरिक्त नचान्य नास्त विधि प्रत्यंग वह से नाथ ज्ञान कर्म समुचय ऐसा समय ज्ञान के बिना अज्ञान का नाश होना संभव नहीं है। समय ज्ञान वही है अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, जीवात्म परमात्मा का ऐसे ज्ञान, उसके बिना अज्ञान का नाश होना संभव नहीं, उसी पर समय ज्ञान आप रेखा दृष्टांत दृष्टांत लेकर सिद्ध करते हैं। क्यों नहीं कर्म तमो हंती दृष्टांत या तमसी इव उत्थितम तम, देखो अज्ञान से अज्ञान में उत्पन्न जो अज्ञान होगा वो दृष्टांत है, रज्जु के अज्ञान में उत्पन्न जो सर्प का ज्ञान है वह रज्जु के अज्ञान का नाश नहीं होता, रज्जु के अज्ञान का नाश करेंगे तो रज्जु का ज्ञान चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं तमसी माने रज्जु अज्ञान है, तमसी उचितम तम का अर्थ करते हैं, तमसी माने रज्जु अज्ञान है समुत्पन्नम तमो, उसमें उत्पन्न तम क्या है रज्जु के अज्ञान, तमसी का अर्थ रज्जु का ज्ञान, उसमें उत्पन्न तम क्या है भुजंगादि ज्ञान सर्पादि का ज्ञान हो गया, रज्जु के अज्ञान में सर्प का ज्ञान हो गया, यदि अज्ञान है यही है वो सर्प का जो ज्ञान हो रहा है मिथ्या ज्ञान है झूठा ज्ञान का अज्ञान है वो रज्जु का अज्ञान का नाश नहीं कर सकता। इस प्रकार कर्म भी तम से उत्पन्न है अज्ञान से उत्पन्न है और वो कर्म अज्ञान स्वरूप है अज्ञान का नाश नहीं करता। अविद्या एकोद्भव तुम सद्यान कर्मणो नैकात्मानुरोधित तुम तथा प्रतिशो स्त्रिया यद्यपि देखो ज्ञान है अथवा कर्म है अविद्या काल में ब्रह्माकार वृद्धि कब बनती है अज्ञान का अज्ञान के कार्य हो एक सत्वगुण विशेष का कार्य है अज्ञान के कार्य, यद्यपि दोनों ही ऐसा है अज्ञान के कार्य होते हैं ज्ञान भी अज्ञान कर्म भी और ज्ञान भी अविद्या काल ही नहीं है, ज्ञान काल में तो ब्रह्माधार वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती, ब्रह्माधार वृत्ति के बाद ज्ञान तो वो है तो उस अज्ञान ही है वृत्ति अज्ञान का कार्य सदुगुण का कार्य है, सदुगुण विशेष होने पर ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, रजुगुण तमगुण होने पर मनुष्य अधिकार वृत्ति बनती है। ठीक है, कहते हैं हाँ अविद्या एक उद्भवत्व स्या एक ही अविद्या उद्भव माने उत्पत्ति कारण है दोनों का है, यद्यपि ज्ञान कर्म ज्ञान और कर्म दोनों का ही उत्पत्ति कारण कौन है अविद्या एक ही है अज्ञानी है, किंतु फिर भी एक आत्मानुरोधित्व तथापि अतिशय दिया है, जो विषय है ना उसका जो विषय होगा कर्म और ज्ञान का विषय मेरे एकात्मानुरोधित्व जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का अनुरोधी होता है ज्ञान, यद्यपि अविद्या जन्य होगी किंतु जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य के अनुरोधी होता है ज्ञान, ये कहा एक आत्मा मे वहां जीवात्मा परमात्मा में जो एकता है एक प्रमेय है उसका ज्ञान का अनुरोधी तथापि अतिशय धीया ज्ञान में फिर भी अतिशय है, यद्यपि है तो दोनों ही अविद्या का कार्य है ज्ञान और कर्म किंतु ज्ञान में फिर भी विशेषता है कि उसका विषय केवल जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य है संसार विषय नहीं हो सकता, कर्म का विषय संसार है ये ज्ञान में अतिशय है का दिया अतिशय दिया माने ज्ञान ज्ञान से ज्ञान अतिशय कर्मान अज्ञान निवर्त है सिद्धांति का अनुमान होगा पूर्वाधिक पूर्वाधिक भ्रमण करना चाहेगा, कर्म अज्ञान का नाश नहीं कर सकता अनुमान दे रहा है कर्म पक्ष बना न अज्ञान निवर्त साध्य अज्ञान का निवृत्ति का भाव अज्ञान तत्वाद अज्ञान से उत्पन्न होने से कर्म अज्ञान से उत्पन्न है इसलिए अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा अज्ञान का निवर्तक निवर्तक नहीं होगा। रज्जु सर्प धीमत जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान है ना तो रज्जु के अज्ञान का नाश नहीं कर सकता, अयुक्तम पूर्वादि का भाई अनुमान ठीक नहीं है आप जो अनुमान करोगे कर्म न अज्ञान कर्म न अज्ञान निवर्तय अज्ञान दत्वा ऐसा बोलोगे ठीक कर्म अज्ञान का नाश नहीं कर सकते नहीं कर सकते ज्ञान भी तब अनुमान समान ज्ञान भी तो अज्ञान जन्य है जो अनुमान आप कर रहे हो कर्म के लिए दोष दे रहे हो ज्ञान भी तो वही लगेगा ज्ञानम न अज्ञान निवर्तय अज्ञान दत्व ये भी तो अज्ञान जन्य है ज्ञान भी तो ये अनुमान हम भी कर सकते हैं तो आप इसके द्वारा कर्म अज्ञान का निवर्तन नहीं कर सकता नहीं कर सकता ये पूर्वादि कहा कर्म का अज्ञान निवर्त है कि अज्ञान दत्वाद रज्जु सर्वधीवत रज्जु सर्व का ज्ञान का समान रज्जु मैंने रज्जु में सर्व बुद्धि होती है और रज्जु का ज्ञान का नाश नहीं कर सकता इस प्रकार कर्म अज्ञान का नाश नहीं कर सकता ऐसा कहे यदि अयोतम यह अनुमान ठीक नहीं होगा कोई बात नहीं। क्यों? ज्ञाने भी इतम अनुमान संभव, ज्ञान भी तो इस प्रकार अनुमान किया जा सकता है, वही अनुमान हम करेंगे। ज्ञान भी तो अज्ञान जन्य ही है। वस्तु अनुसारित्व उपाधि सिद्धांत कहते हैं देखो कर्म जब क्या होगा, वस्तु अनुसारित्व उपाधि उपाधि बन जाए। अयुक्त नहीं है, गलत नहीं अनुमान। यत्र यत्र साध्य तत्र उपाधि, यत्र यत्र हेतु तत्र उपाधि होगा, यही मान उपाधि है। साध्य क्या है इसका? अज्ञान न निवर्त रही थी, अज्ञान में निवर्तकत्व का अभाव। यत्र यत्र अज्ञान निवर्तकत्व का अभाव तत्र तत्र वस्तु अनुसारित्व, वहां वस्तु का अनुसरण नहीं करता हो, किसी को कुछ बोलेगा हो वस्तु का अनुसरण नहीं करता हो। जहां जहां अज्ञान का निवर्तन नहीं होगा, कर्म अज्ञान का निवर्तन नहीं होता तो वस्तु का अनुसरण भी नहीं करता हो। और हेतु है अज्ञान तत्व, यत्र यत्र अज्ञान तत्व तत्र तत्र वस्तु अनुसारित्व नास्ती। वस्तु क्यों? अज्ञान जन्य भय ज्ञान भी है किंतु वस्तु अनुसरण करने वाला जीवात्म परमात्मा जो ऐसे वस्तु है उसको अनुसरण कर रहा है। ये उपाय नहीं, ज्ञान के तरफ यदि ऐसा अनुमान करोगे ज्ञानम न अविद्या निवर्तय थी, अज्ञान न निवर्तय थी, अज्ञान तत्व ऐसा बोलोगे तो हम उपाधि देंगे सिद्धांत का। क्या उपाय देंगे? वस्तु अनुसारित्व उपाधि। एक अविद्या अविद्या एक उद्भवत पंचायत यद्य भी ज्ञान का हो, यद्यपि एक ही से उत्पन्न है दोनों, ज्ञान भी अर्थ है दोनों का उत्पत्ति कारण अविद्या ही है। ज्ञान भी अविद्या काल नहीं होना है, ज्ञान काल में ज्ञान नहीं होना है, ज्ञान से पहले एक ज्ञान होना है, विद्या काल नहीं है। यद्यपि ऐसा है फिर भी मेरे कारणानुरोधित्व तथापि अक्षर कहा था, फिर भी जो जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य जो व्यय है जो विषय है उसमें अनुरोधी होता है कौन? ज्ञान उसमें अनुरोध करता है, कर्म नहीं करता है। आगे कहते हैं इसके और स्पष्टीकरण करेंगे आगे, नाता विद्यावधिक्रम न कर्म जाता अनुरोधी तमोपाद्राभिधन हो ना तो विद्या हम तत्व सिद्धांत कह रहे हैं, न आत्मा अविद्या न आत्मा अविद्याम अधिक्रम्य अविद्याम अधिक्रम्य कर्म अविद्या अतिक्रम्य अविद्या को अतिक्रम कर्म से कर्म को कर्ता बना रहे जो कर्म है वह अविद्या को अतिक्रम करके न आत्मा आत्मा को विषय नहीं बना सकता। कर्म एक आत्मानुरोधी कर्म जो है एकात्म का अनुरोधी नहीं होगा, जीवात्मा परमात्मा का एक ही अनुरोधी नहीं है कर्म, वो तो स्वर्ग आदि को बताने वाला है। तमो मात्रा भेजन तो वो करें केवल तम मात्र से उत्पन्न है वो कौन कर्म अज्ञान मात्र से उत्पन्न है ना तो विद्या में हम कर इसलिए अविद्या का वो नाश नहीं कर सकता कर्म ही का आत्मा अविद्या आत्मा के जो अविद्या है अज्ञान है उसको कर्म आत्मा विद्या अतिक्रम है आत्मा के अज्ञान को अतिक्रमण करके विनाश करेंगे। ये ऐकात अनुरोधी न ऐकात्म का अनुरोधी नहीं होता कर्म, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य के लिए अनुरोध करने वाला नहीं हो क्यों? तम मात्रा विजनता केवल अज्ञान मात्र से उत्पन्न होने से बाकी आदि से उत्पन्न तो है क्या कर्म तम मात्र से है ना तो विद्या नहीं करता इस अतः विद्या तब मान कर्म महंती उसको नाश नहीं कर सकता। उपाधि असंभव आसन जा पूर्वाधि बोलता है उपाधि असंभव है हमारे अनुमान उपाधि लग जाए अज्ञान में तो दोनों में है विज्ञान में भी है तो भी अज्ञान का नाश नहीं कर सकता जैसे कर्म लेगा वैसे उपाधि है उपाधि लग नहीं सकती ऐसे पूर्वाधि बोले तो सिद्धांत क्या है ना आत्मा विद्या अधिक्रम कर्म जो कर्म है ना आत्मा के अज्ञान को छोड़ करके उसी में रहना है उसे आत्मा का अज्ञान उसी काम होना है उसका अतिक्रमण करके एकात्म अनुरोधी न एकात्म का अनुरोधी नहीं है कर्म जीवात्मा परमात्मा का एकत्र जाने वाला नहीं है वो तो आत्मा का अज्ञान उसी में बैठा है। हम आत्मा अभियान कहा कि कम देखते ही शब्द उपासम ये तो ही कहा ही के द्वारा आया कर्म ही कार्यान विरोधी ही के द्वारा गृहित हेतु बताते हैं तमो मात्रा अभिधन तमो मात्र से उत्पन्न है वो कौन कर्म है अज्ञान मात्र से उत्पन्न है नहीं कर्तृत्व आदि अनुमान बिना करना कहते देखो कर्म के लिए क्या चाहिए, मैं करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि ज्ञान के बिना कर्म नहीं हो सकता, मैं ब्राह्मण आदि हूँ क्या है अज्ञान है अज्ञान काली नहीं करते कहा। नहीं कर्तृत्व आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि तो अभिमान है, मैं इसका करता हूँ इसका भोगता हूँ ऐसे बिना कर्म हो नहीं सकता। ज्ञानम पुनस्तर उपाधि अज्ञान क्या है उसके नाशक होता है, किसका कर्तृत्व आदि का नाश करने वाला है, न हम करता न हम भोगता फर्क है, यदि भी अज्ञान जन तो दोनों भी है फिर भी कर्म में अज्ञान ज्ञान में दोनों का अंतर है। ज्ञानम पुनस्तर उपाधि माने कर्तृत्व आदि उपाधि कर्तृत्व आदि का नाशक होता है। विशेष तृप्ति इसी का दोनों में विशेष है, कर्म अज्ञान का निवर्तक नहीं होता, ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो जाता है। क्या विशेष है, कर्म जो होता है कर्तृत्वादी अभिमान बिना होता नहीं, पर ज्ञान जो होता है उसका नाश करने वाला होता है, कर्तृत्वादी का नाश करने वाला होता है, इसलिए अज्ञान जन्य होने पर भी विशेष है, विशेष की स्थिति हो जाती है। इसलिए कर्म तो अज्ञान का नाश नहीं करेगा, ज्ञान करेगा सिद्ध हो जाता। कर्मणों वस्तु अनुसारित्य भरित महा, कर्म जो है वस्तु का अनुसरण नहीं करता, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो वस्तु है उसको अवसर नहीं करता। इसमें कहा ना तो अविद्याम निहंतिका तब माने कर्म अविद्या का नाशक नहीं है, अज्ञान नाशक होता है यदि अज्ञान जाति तो दोनों में ज्ञान और अज्ञान में स्वतः सिद्धार्थ वस्तु का मात्रोत्थान कारण ज्ञान मंदित अवशेषम न तो कर्मात्म भया स्वतः सिद्ध आत्मवस्तु एकमात्र उत्थान कारण जीवात्मा परमात्मा तत्वशी आदि वाक्यों से उत्पन्न होता है, या स्वतः सिद्ध जो आत्मसाध्य नहीं है कर्म साध्य वस्तु को विषय करने वाला होता है, और या सिद्ध वस्तु आत्मसिद्ध सिद्ध है स्वतः सिद्ध आत्मवस्तु एकमात्र एकमात्र जो आत्मवस्तु है उसके उत्थान तो कारण उसके उससे उत्पन्न होता है ज्ञान तत्वशी आदि सुनने के बाद ज्ञान होता है, जो स्वतः सिद्ध आत्मा एकमात्र वस्तु है उसके उत्पन्न होने के कारण से ज्ञानम अंतितमो शेषम अज्ञानम अशेषम अज्ञानम संपूर्ण जो अज्ञान है ना सम्मान अज्ञान उसका ज्ञान नाश कर देता है, न तो कर्म तमन है कर्म अज्ञान का नाश नहीं करता तो उसके संबंध का रखे अज्ञान का संबंध करता है, ज्ञान और कर्म के साथ उपाधि साधन व्याप्ति में आसन क्या है पूर्वाधि बोलता है महाराज आपने जो उपाधि लगाई हमने कहा था ज्ञानम न अविद्या निवर्त है अज्ञान जत्वा दूसरा को वस्तु इसमें आपने उपाधि की वस्तु हम उदाहरण हुआ तो ये अनुमान में जो है ना साधन की भी व्याप्ति है व्यापकता आ जाता है यत्र अज्ञान तत्व तत्र तत्र वस्तु हम उदाहरण होता ये भी आएगा तो साधन का भी व्यापक हो गया तो उपाधि नहीं बनेगा, साध्य का व्यापक होना चाहिए साधन का व्यापक होना चाहिए पूर्वाधि उपाधि साधन व्यापक भाषा उपाधि में साधन की भी व्याप्ति है केवल साध्य की व्याप्ति नहीं साधन की भी दोनों व्यापक है ऐसा शंका कर सिद्धांत उत्तर दिया अरे बाबा स्वतः सिद्ध आत्मवस्तु एकमात्र उत्थान कारण कारण का स्वतः सिद्ध आत्मवस्तु एकमात्र है उससे उत्पन्न है ज्ञान उसे विषय करता ज्ञान मान्य तमोशेषम कहा न तो धर्म तमो टीका स्वप्रकाश सच्चिदानंदात्मक सच्चिदानंद आत्माकार अखंड जनसत्वाकारेण वाक्य वाक्यात ज्ञान उत्पन्न तब तो वशे सुनने के बाद ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा क्या ऐसा ज्ञान होगा स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद आत्माकार स्वयं प्रकाश जो सच्चिदानंद आत्मा है उस आत्माकार रूप से अखंड एक रसत्व अभी खंड नहीं ऐसा आत्मा ऐसा अखंड एक रस वस्तु आकार अखंड आत्माकार वृत्ति ऐसे बनती है ज्ञान मान वही है जब तत्वशी आप वाक्य सुना उसकी वृत्ति ऐसे बनेगी स्वयं प्रकाश और सच्चिदानंद आत्मा है उस आत्मा का जो अखंड एक रस वाली जो वृत्ति है तो वृत्ति रस वस्तु जो वस्तु है उस आकार है ना वाक्यार ज्ञान उत्पन्न वाक्य क्या है तत्वशी आदि वाक्य सुनने पर ज्ञान पैदा ऐसा ज्ञान पैदा होगा ऐसा स्वयं प्रकाश जो सच्चिदानंद आत्मा का अखंड एक रस वस्तु है उस आकार के द्वारा ज्ञान पैदा होगा तद अशेषम तमो निवर्त वो ज्ञान जो होगा इस तरह से उत्पन्न ज्ञान संपूर्ण अज्ञान का नाश होगा। इसलिए यहां पर मैंने उपाधि के साधक साधन व्याप्ति नहीं है उपाधि फल निर्वाह की सिद्धांत उपाधि के जो फल है वस्तु अनुसार ही तो उपाधि दिया है पूर्वादि ने अनुमान दिया था सिद्धांत को, प्रति अनुमान दिया था, क्या अनुमान दिया था? ज्ञानम न तो निवर्त है, अज्ञान रज्जु रज्जु सर दीपक, ऐसा रज्जु सर्व बुद्धि होती है ना, रज्जु का ज्ञान करना संता ऐसा, तो उसमें उपाधि का फल जो है उसका समापन करते हैं। न तो कहा न तो कर्म तमोन्वया, कर्म ऐसा काम नहीं करता, वो तो अज्ञान के साथ संबंधित है कर्म, माने तमोनुसारित्व कार्य तमोन्वया करता, तमोनुसारित्व अज्ञान का अनुसरण करता है, काम अज्ञान काल में होता था, अनुसारित्व वस्तु अनुसारित्व वस्तु का अनुसरण नहीं करता, न कर्म तमो दोषी किया, कर्म जो है अज्ञान का नाशक नहीं होता, क्यों वस्तु का अनुसरण नहीं करता, एक तम तम का अनुसरण करता है, किसका अनुसरण, अज्ञान का अनुसरण करता है, वस्तु का जीवात्मा परमात्मा का एक जो वस्तु है उसका अनुसरण नहीं करता, इसलिए कर्म अज्ञान का नाशक नहीं होता। ज्ञानादित्रय प्रत्यक आवास यद्यपिष्यते ज्ञानवर्ज्ञान संभूते नैव प्रागभ्युपेयते, अज्ञानादित्र देखो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, संशय है, जैसे ज्ञान आत्मा में आश्रित है, हम ब्रह्मास्मि आत्मा में आश्रित है, इस प्रकार अज्ञान भी मैं अज्ञानी हूं बोलता है, संशय मुझे होता है, मिथ्या ज्ञान मुझे होता है, अज्ञान मुझे मैं अज्ञानी हूं कहता है, ये तीनों भी आत्मा में आश्रित है, समान होने लगता है, जैसे ज्ञान आत्मा में आश्रित है, जीवात्मा में आश्रित होता है, संशय मिथ्या ज्ञान और अज्ञान, ये तीनों भी जीवात्मा है, ये भी है अज्ञान आदि त्रयम, अज्ञान मिथ्या ज्ञान संशय तीनों, प्रत्येक आवास में यदि भी प्रत्येक आवास में मानी चिदाभास में यदि भी चिदाभास है जीवात्मा इसमें आश्रित है, जैसे ज्ञान इसी में आश्रित है तो ज्ञान भी इसी को होना है, अज्ञान आदमी इसमें आश्रित है यद्यपि ऐसा है, ज्ञानवध ज्ञान संभूते नैव प्राग अभिव्यक्त, ज्ञानवध ज्ञान के समान उसको नहीं हो पाता, फिर भी यद्यपि ज्ञान जहां आश्रित है अज्ञान आदि भी यही आश्रित है, ज्ञान अज्ञान दोनों आत्मा जीवात्मा में आश्रित है, समान होने पर होने पर भी ज्ञानवध ज्ञान के समान ज्ञान संभूते प्राग नैव उपद्रव, ज्ञान उत्पत्ति के पहले अज्ञान आदि होते हैं ना, इस क्या होगा वो ज्ञान ज्ञान बद ज्ञान के समान ज्ञान संभूते प्राग ज्ञान के उत्पत्ति की पूर्व अवस्था ज्ञान संभूते ज्ञान उत्पत्ति के पहले नैव प्राग अभिप्रेत, पहले माने आत्माकार व्यक्ति ने स्वीकार किया था, ठीक है ना, ठीक है ना, नो यद वस्तु हम सारी न तद ज्ञान ध्वंसी ना, विद्रे का विद्रे को अज्ञान आदो विचारा पूर्वादि का उपाधि में व्यविचार करना चाहता है, अनुरोध दिखा दिया आपने विद्रे यद वस्तु अनुसारी, वस्तु अनुसारी तो उपाधि है, और अज्ञान ध्वंसी ना ये कहना चाहते हैं आप, जो वस्तु को जो अनुसरण करता हो वो तद अज्ञान ध्वंसी ना, वो अज्ञान ध्वंसी नहीं है, इसमें विद्रे कहेंगे नहीं होगा, अज्ञान का नाश करने को कहीं कहने पर व्यक्ति को अज्ञान आदो विचार है, अज्ञान आदि विचार है, अज्ञान आदि किसको आश्रय देता है, आत्मा को वस्तु अनुसारी है, जैसे ज्ञान आत्मा में है ना जीवात्मा में, अज्ञान भी है वस्तु अनुसारी है, क्यों अज्ञान ढंग से नहीं है वो, तो ज्ञान भी ऐसे हो जाएगा, मतलब अज्ञान का नाश नहीं होता, क्यों जो वस्तु अनुसारी है वो अज्ञान ढंग से नहीं होता, कहां देखा अज्ञान आदि को देखा है, आत्मा में आश्रित हो ज्ञान ढंग से नहीं, विद्रेक को ये विद्रेक है अन्वय तो हो गया था, विद्रेक अज्ञान आदो विचार, अज्ञान आदो विचार करता है वो वस्तु अनुसार ही है, और अज्ञान ढंग से नहीं होता वो, इस प्रकार ज्ञान भी वस्तु अनुसरण करता है, अज्ञान ढंग से नहीं होगा, कैसे अज्ञान ढंग से बनेगा ज्ञान, ये संकार है, और तो व्यतिरेक अशुद्धि है, अन्वय की तो शुद्धि हो गई, व्यतिरेक की अशुद्धि उपाधि शुद्ध है, न उपाधि इसलिए उपाधि नहीं होता, आपने वस्तु अनुसारित्व जो दिया था, ज्ञान वस्तु का अनुसरण करता है, अज्ञान नहीं करता, कर्म नहीं करता, कहा था अज्ञान वस्तु का अनुसरण करता है और वस्तु अनुसारी होता है, अज्ञान का अनुसरण करना है, अज्ञान ध्वंस नहीं होता, इस प्रकार ज्ञान वस्तु का अनुसरण कर रहा है, अज्ञान ध्वंस नहीं होगा, विग्रह की शुद्धि नहीं होती है। पूर्वादि कहा तो कहा अज्ञान आदि यद्य कहते थे भाई अज्ञान आदि तीन है ना, अज्ञान है, विद्या ज्ञान में संशय है, ये प्रत्येक आभासम यदि विषय तो जीवात्मा में आश्रित है, प्रत्येक का जो आभास है चिदाभास इसमें आश्रित है, अज्ञान आदि भी इसमें आश्रित है, ज्ञान जैसे है अज्ञान भी इसमें है, मैं अज्ञान हूं बोलता है, मुझे संशय बोलता है, यही आश्रित है यद्य ऐसा है। फिर भी ज्ञान वत् ज्ञान के समान ज्ञान संभूते प्राप्त नहीं बात में, जैसे ज्ञान होने के बाद में जो स्थिति होती है अज्ञान का नाश होता है ना, फिर भी है तो आत्मा में बैठे अज्ञान आ गया, फिर भी अज्ञान का नाश नहीं कर सकते ज्ञान उत्पत्ति के पहले, विशेषता है ज्ञान और अज्ञान। ठीक है, अज्ञान मिथ्या ज्ञान संशय ज्ञान में तीन है, अज्ञान आदि त्रय करके बात बोल दिया उसका दे अज्ञान मिथ्या ज्ञान संशय ज्ञान त्रय ज्ञानवत चैतन्य अनुविद्धम अभी ज्ञान के समान चैतन्य में आश्रित है, जैसे ज्ञान आश्रित है चैतन्य में इति नहीं चैतन्य में आश्रित है वस्तु अनुसारित तो है ये होते हुए भी प्राग ज्ञानोत्पत्ति ज्ञान उत्पन्न होने के पहले अज्ञान आदि तो है तीनों है अज्ञान है संशय विद्या ज्ञान है प्राग सहेतु बंध ध्वंस हेतु ये सहित कारण के सहित बंधन का नाश का हेतु नहीं स्वीकार किया जाता कारण के अज्ञान के सहित बंधन जो संसार है इसके कारण नहीं मानता था स्वीकार नहीं किया था। तस्य चैतन्यकार भावोत्ति मैं अज्ञानी हूं कहता चैतन्य चैतन्यकार उसमें भी है अज्ञान में भी चैतन्यकार भावोत्ति विपरीत प्रथा हेतु और विपरीत प्रथा का कारण है वो शरीर आदि में हम बोला बताने वाला है आत्मा में हम नहीं शरीर आदि में हम कारण विपरीत प्रथा हेतु वस्तु अनुसार भावा वस्तु अनुसार नहीं करता हो अज्ञान आदि होते हैं शरीर को लेकर के होते हैं केवल आत्मा केवल शुद्ध आत्मा को लेकर के अज्ञान आदि नहीं होता अज्ञान आदि जब होते हैं मिथ्या ज्ञान हो अज्ञान हो संशय हो शरीर विशिष्ट आत्मा में होगा केवल आत्मा में नहीं होगा और ज्ञान होगा केवल आत्मा शरीर आदि को बाहर करके अतो न विपरीत अशुद्धि सिद्धांत कर इसे विपरीत में अशुद्धि नहीं है शुद्धि है हनुमान देते विमतम अज्ञानम विमतम अज्ञान ध्वंसी विमतम ज्ञानम जो विवादास्पद ज्ञान है पूर्वाणी कहता है अज्ञान का नाश नहीं करता सिद्धांत कहते अज्ञान का नाश करता ज्ञान इसे विवादास्पद है विमतम मैंने विवादास्पद अज्ञान ध्वंसी ज्ञान है जो विवादास्पद है वो अज्ञान का नाशक है वस्तु अनुसार वो ज्ञान जो होता है वस्तु का अनुसरण करता है जैसे रज्जु ज्ञान वक्त जैसे रज्जु का ज्ञान है वस्तु का अनुसरण करता है सर्प का ज्ञान वस्तु का अनुसरण नहीं करता रज्जु में जो सर्प बुद्धि होती है वस्तु का अनुसरण नहीं करना कुछ कुछ बोल रहा हो किंतु रज्जु का जो ज्ञान होगा वो वस्तु का अनुसरण करता है इस प्रकार अनुमान इस अनुमान से सिद्ध होता है ज्ञान अज्ञान का नाश कर्मातकार अमृत न कथम चढ़ युद्ध साक्षात विद्या साक्षात अविद्या प्रदस्प पर्याप्त युद्ध थे अतः इसी कारण से कर्म से मुक्ति होना संभव नहीं है अनुमान आदि से सिद्ध कर दिया कर अतः कारणात कर्म मुक्ति कारण न कथम कर युद्ध मुक्ति का कारण कर्म किसी प्रकार भी होने से यह बात कहा साक्षात अविद्या प्रद्व साक्षात कारण नहीं हो सकता साक्षात साक्षात पूर्व साथ हम लोग इसी कारण से भी कर्म मुक्ति कारण कथन तरह नहीं थे साक्षात कारण होने से कर्म मुक्ति का कारण अविद्या प्रद्वस्त पारंपरिया उच्चते अज्ञान नाश में परंपरा से कारण माना जाता है मान समुच्चय नहीं हो सकता कर्म समुच्चय था जिस काम कर्म करने से अंतर्गत सिद्धि होगी अंतर्गत सिद्ध होने पर वेदांत बाद श्रवण करेगा ठीक से श्रवण होगा उसके बाद ज्ञान और परंपरा से कुछ कारण बन जाता है साक्षात कारण नहीं होता जिस काम कर्म जो है कारण बनता है परंपरा से समय समुचय नहीं है क्रम समुचय है एक ही काम विद्या प्रध्वस्त दो मात्रा लगा देना ध्वस्तो नहीं है प्रध्वस्त सत्य भी है उक्त उपाधि संभव उपाधि है और पूर्वादि ने अनुमान दिया था ज्ञानम न अज्ञानम निवर्त है थे अज्ञान जत्वा रज्जु संभवत रज्जु सर्व धीमत ऐसा बोला था पूर्वादि उसे उपाधि सिद्धांत वस्तु अनुसारित उपाधि उक्त उपाधि संभव प्रभुत्व की उपाधि है वस्तु अनुसार उपाधि संभव होने से प्रतिमान प्रति अनुमान दूसरा अनुमान हो नहीं सकता, मान उपाधि है दूसरा अनुमान दे नहीं पाएगा पूर्वाधि है, यदि उपाधि न हो तो दे सकते और नहीं दे सकते। तो पूर्वोक्त अनुमान सिद्ध थे, पूर्वोक्त अनुमान यही है कर्म अभिज्ञान निवर्त है कि अभिज्ञान निवृत्त नहीं कर सकता, क्यों अज्ञान रतु सर प्रतिभा हनुमान सिद्ध हो जाता है। फलितमा कर्म इत्यादि बोल दिया, कर्मा तो कारण मुक्त न तो फल देते हैं, इसी कारण से कर्म किस प्रकार की मुक्ति का साक्षात कारण हो सकता है। कर्मणाम साक्षात मोक्ष अनुपयोगे कर्म को कर्म में साक्षात मोक्ष का कारण उपयुक्त न होने पर कथम दुख दिशा वाक्यादि निर्वाहित करी तमेतम ब्राह्मण विधि संधि यज्ञ दान तपसा कर्म को साधन तो माना है, कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष के द्वारा कर्म नहीं होता, अभिविधा वाक्य कैसे करते तमें तम ब्राह्मण संति यज्ञ अनुदान तपसा कर्म तो बताया वहां साधन क्या बताया, यदि कर्म से मुक्ति नहीं होती हो तो क्यों वो साधन बताया, ये पूर्वाजी की शंका है। ये कह रहे हैं कर्मणाम साक्षात मोक्ष अनुयोगी कर्म जो है मोक्ष के साक्षात मुक्ति गुण होने पर प्रथम दिशा वाक्य जो विदिशा वाक्य है तमेतम ब्राह्मणादिशंतिमास करेंगे विदिशा वाक्य है वह वाक्य निर्वहन कैसे निर्वहन करेगा, फिर शंका आ गई तो उत्तर देते हैं अविद्या अविद्या प्रदस्तों पारंपरिया अज्ञान नाश हो जाए परंपरा तो साधन माना जाता है, कर्म साक्षात साधन ही मानता है। ठीक है बाकी है मुक्त उच्च कर्म से अध्यायम किम एक ऐकम भी मुक्ति किंबा संभूय का सर्वाणी कर्माणी ग्रंथि सिद्धांत पूछे भाई मुक्ति को तुम कर्म के साधन मुक्ति क्या कर्म को मुक्ति का साधन मानते हो, क्या एक एक कर्म मुक्ति देने वाले हैं अब सारे कर्म मिलकर के मुक्ति देने वाले क्या मान्यता है, कर्म मोक्ष देता है अविद्या का नाशक होता है तुम्हारा पक्ष है, एक एक कर्म कोई भी एक कर्म मोक्ष देता है अथवा सारा कर्म मिलकर के मोक्ष देता है, ये सिद्धांत पूछ रहे हैं। मुक्त कर्म साध्यायाम भक्ति प्रपंच का पक्ष है मुक्ति कर्म साध्य है, उस पक्ष में क्या होगा तो कहा कि एक एक कर्म विमुक्त कर्म क्या एक एक कर्म मुक्ति देने वाले हैं, अनेक प्रकार के कर्म से कोई भी एक कर्म करो मुक्ति मिल जाएगी अथवा किंबा समूह सर्वाणी कर्माणी संस्कृत या सारे कर्म मिल करके अज्ञान का नाश करते हैं संस्कृत संसार दो विकल्प कर दिया सिद्धांत प्रति अनुमान भावे थे अज्ञान कार्य हेतु ज्ञान नहीं कर दी कि पूर्वाजी बोले पाया हमारा माने उसके उत्तर में हम दूसरा अनुमान तो नहीं दे पाए, आपके अनुमान जो हेतु आवास प्रमाण उपाधि लगाई थी उपाधि घटा घटी थी उपाधि तो दूसरा अनुमान दे नहीं सके, फिर भी अज्ञान जन्य हेतु तो है ना ज्ञान व्यविचार तो नहीं रहा तो कैसे एक का ज्ञान मोक्ष देगा था एक मोक्ष कैसे देगा ज्ञान कर्म नहीं दे सकता मोक्ष दोनों अज्ञान दल तो समान है, तो कर्म जब अज्ञान का निवृत्ति नहीं कर सकता तो ज्ञान कैसे करे, ये पूर्वाजी का कहना है। प्रति अनुमान भाव ये भी माने दूसरा अनुमान दे नहीं पाए तो होने पर अज्ञान कार्य तो हेतु अज्ञान कार्य तो हेतु ज्ञान में भी तो है ना, अज्ञान का तो कार्य है ज्ञान भी ज्ञान ही बेची चाहिए ज्ञान में विचार का कहा कैसे मुक्ति देगा, कर्म अज्ञान का कार्य होकर के मुक्ति नहीं दे सका तो ज्ञान कैसे देगा, चेत ऐसा बोले तो सिद्धांत नैवम ऐसा नहीं हेतु जो है ना अज्ञान कार्य तो जो अज्ञान दत्त जो हेतु था ना उसका अर्थ समझना अप्रकाश अनुमान में जो हेतु दिया था अज्ञान दत्त उसका अर्थ समझना अप्रकाश कर्म अप्रकाश है ज्ञान प्रकाश है प्रकाश दत्त तो समझना सिद्धांत नहीं मानू अप्रकाशक अप्रकाशत्व हेतु यत्वर सत्ता हेतु का अर्थ जो अज्ञान जब्त दिया था अज्ञान जब्त दिया था अज्ञान जब्त दिया था उसमें यही है अप्रकाशत्व देना है उसका सिद्धांत है, तो ज्ञान प्रकाशक होता है अज्ञान जन्म होने पर कर्म अप्रकाशक ऐसा कर्म इसलिए मुक्ति निर्देश और प्रकाशन प्रकाशन तो उसमें है और ज्ञान अज्ञान ज्ञान होने पर प्रकाशन अभिप्रेत कर्मणा मुक्ति हेतु तुम विकल्प है थी कर्म का जो मुक्ति का हेतु मानते हैं लोग उसमें विकल्प करके पूछते हैं सिद्धांत क्या एक एक कर्म मुक्ति देते हैं अथवा सारे मिल करके मुक्ति देते हैं बताओ मुक्त कर्म साध्याय किले कई कम विभुक्ति कम क्या एक एक कर्म मुक्ति में देने वाले हैं किम्बा संभूजी कर्माणी भ्रम की संस्कृति या सारे कर्म मिल करके संसार का नाश करते मुक्ति देते अब इसको और भी कहना चाहते हैं सकृत भूया प्रयोग आता यावत जीव प्रयोग होता है एकादि यक्षाशु एवं विकल्प और व्यवहार सकृत एक बार कर्म करने से मुक्ति मिल जाती है अथवा भूया बार बार करने से मुक्ति मिलती है अथवा याजीवन कर्म यावत जीवन कर्म करने से मुक्ति मिलती है कर्म से मुक्ति कहते हो क्या एक बार कर्म कर दिया अग्निहोत्रादि वही भी कर्म मुक्ति हो गई ऐसा अथवा बहुत बार करना या जी आगे बढ़ता क्या है ये भी प्रश्न होता है कर्म से मुक्ति मानने को वालों के ऊपर ये भी प्रश्न होता है सकृत मान एक बार भूया मान अनेक बार सकृत प्रयोग अथवा भूया प्रयोग एक बार प्रयोग करने से कर्म का अथवा अनेक बार प्रयोग करने से यावत जीव प्रयोग अथवा जब तक आजीवन प्रयोग कर कर्म का करने से मुक्ति होगी क्या कहना चाहते कर्म से मुक्ति करना तो सरल है एक आदि दक्षिणा से और दक्षिणा भी कर्म में दक्षिणा देनी होगी एक गाय दक्षिणा देना है या बहुत गाय देना है या सारे गाय दान देना है क्या करना है उसमें भी एक कर्म खड़े होगा वो भी कर्म ही है ना कि एक गाय दान करना होगा अथवा बहुत सारे गाय दान करनी होगी या माने सारे गाय दान करनी होगी मुक्ति के लिए ये भी प्रश्न होते हैं एकादि दक्षिणा से दक्षिणादि में वैसे ही है एवं विकल्प तुल्य से थे जैसे कर्म में विकल्प है वैसे दक्षिणा में विकल्प आएगी क्या मानोगे कर्म से मोक्ष मानने वाले ये पूछ रहे पक्ष द्वय भी अनुसार है दोनों पक्षों में अनुसार कर रहे माने कर्म ज्ञान में अथवा दान में या कर्म में दोनों पक्ष अनुष्ठान भी पक्ष द्वय अनुष्ठान है कि विकल्प तीनों विकल्प दोनों में चलेगा दान में भी तीन विकल्प है अथवा कर्म में तीन विकल्प है क्या करने से होगा सकृत इत्यादि का सकृत भूय प्रयोग अथवा एक बार कर्म कर दिया मोक्ष हो जाएगा अथवा बहुत बार किया या जीवन भर करने से मोक्ष होगा उसी प्रकार एक गाय दान करना है मोक्ष हो जाएगा या बहुत गाय दान करना या संपूर्ण गाय दान करना है मुक्ति से कैसे मुक्ति होती है एक एक बार करने से मुक्ति अथवा बहुत बार करने से कर्म करने से मुक्ति होती है अनुष्ठान व दक्षिणा में विकल्प जैसे अनुष्ठान में विकल्प है दक्षिणा में विकल्प है एक आदि कहा था इसको एक आदि इत्यादि करके बोला था एक आदि दक्षिणा से एवं विकल्प दिल्ली से देखा एकस्य वा बहुनाम वा सर्वस्य वा गवादे दक्षिणा दक्षिणाया मुक्ति एक गाय देने से मुक्ति होना है कर्म करते से दान भी तो देना होगा या बहुत सारे गाय देना है सारे गाय देना किससे मुक्ति होगी कुछ सिद्धांत पूछ रहे और कर्म कर्म से मुक्ति कौन से कर्म से मुक्ति मानते हो फिर उठेगा काम में यदि वा नित्य सर्व वा मुक्ति निश्चय भगवत यदि वा अस्मात यदि वो है कर्म भी सिद्धांत पूछे कौन से कर्म से मुक्ति मानते हो काम के कर्म से मुक्ति अथवा नित्य कर्म से मुक्ति अथवा सब मिलकर के काम में नित्य सारे मिलकर के मुक्ति स्रोत उसमें भी काम्यादि कर्म स्रोत भी होते स्मार्त भी होते स्रोत कर्म द्वारा मुक्ति है अथवा स्मार्त कर्म से मुक्ति है अथवा स्रोत मार्त दोनों कर्म से उभय कर्म भी दोनों कर्म करने से मुक्ति हो क्या है क्या कैसे कर्म से मुक्ति करना तो सरल है काम्य कर्म से मुक्ति है अथवा नित्य कर्म से मुक्ति है या दोनों मिलकर के सभी मिलकर के मुक्ति है अथवा स्रोत कर्म से मुक्ति है या स्मार्त कर्म से या दोनों मिलकर क्या कहना चाहते हैं ये भी प्रश्न है अनुष्ठीयमान कर्म से विकल्पांतरा नहीं बदलते जो अनुष्ठीयमान कर्म है उसी के सिद्धांत विकल्प कर लेते कौन से कर्म से मुक्ति मानते हैं कामेवा इत्यादि तेषां ज्ञान संयोगे प्राण गुणभेदत त्रिधापि कर्मो विज्ञेय मुक्ति फल विमुक्ति फल सिद्ध है। और जो कर्म करोगे कोई भी कर्म, चाहे नित्य कर्म लो, चाहे कांत कर्म लोगे कर्म शब्द का था, चाहे बेलागर के लोगे, चाहे प्रौत लोगे, चाहे स्मार्थ लोगे, क्यों उनमें भी क्या ज्ञान समुचय करके मुक्ति होना है या केवल कर्म से मुक्ति होना है, एक प्रश्न उठेगा। तो ज्ञान समुचय करोगे तो ज्ञान की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है, सम प्रधान होकर मुक्ति रहेंगे कर्म ज्ञान समुचय मानने वाले पास। ठीक है, तेषां तेषां च ज्ञान संयोगे, तेषां मतलब कर्मणा, उन कर्मों का ज्ञान के साथ संबंध करने पर, क्योंकि ज्ञान संयुक्त कर्म मोक्ष दे, केवल कर्म संसार देने वाला होने पर भी ज्ञान मिश्रित हो जाने पर मोक्ष देते हैं, पक्ष है तेषां मतलब कर्मणां का ज्ञान संयोगे, ज्ञान के संबंध होने पर प्रधान गुण है। तो कौन प्रधान, कौन कौन कर्म प्रधान है कि ज्ञान प्रधान है, कौन कौन है, यही है। त्रिधा विकल्प विज्ञा, यहां भी तीन प्रकार विकल्प, उभय प्रधान होकर काम करना है, कर्म प्रधान ज्ञान कौन होगा, ज्ञान प्रधान कर्म कौन होगा, कैसा कर्म करेंगे, तीन प्रकार विकल्प इसमें होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें केवलानी कर्माणी विकल्प समुचितानी विकल्प है, केवल कर्मों का विकल्प कर दिया ना चाहिए, अब समुच्चय वाला कर्म का विकल्प करें, ज्ञान समुच्चय कर्म विकल्प करें, इत्यादि समझता है। मोक्षार्थम कर्मणाम ज्ञान समुच्चय, मोक्ष के लिए कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय करने पर, केवल कर्म को मोक्ष नहीं दे सकता, ज्ञान ये संबंध होने पर मुक्ति देगा, पक्ष लेने पर सती ऐसा मानने पर वो सर्व प्रधान होते हैं, क्या दोनों सर्व प्रधान होकर के मुक्ति देंगे, ज्ञान और कर्म अथवा गुण प्रधान होते हैं, अथवा एक गौण होना एक प्रधान होना, गुण माने कौन, गौण प्रधान भाव से यदि भेदा, यहां भी विकल्प त्रयम, यहां भी तीन विकल्प हो, सम प्रधान भाव कर्म ज्ञान दोनों बराबर होकर जैसे दस पूर्णमास है उस प्रकार एक भी फल देना, अथवा ज्ञान प्रधान है कर्म गौण है, या कर्म प्रधान है ज्ञान गौण है, तीन विकल्प यहां भी होगा, कैसे मोक्ष देगा उससे कम को, ये ही ये तीन अभी ज्ञान और कर्म दोनों, ये मैंने ज्ञान कर्म ही जो ज्ञान और कर्म दोनों सम प्रधान है, सम प्रधान होकर के मोक्ष देंगे, कर्म प्रधान तद गुण अथवा कर्म प्रधान होगा ज्ञान गौण होगा, ऐसे देखकर मोक्ष होते हैं मिलता है, तद गुण ज्ञान उसका गुण है मैंने गौण है ज्ञान अथवा वैदिक्यम अथवा विपरीत, ज्ञान मुख्य है कर्म प्रधान, किस तरह से मोक्ष मिलते एक पूछा जा रहा है सिद्धांत दूसरा एक परिवार से, और भी बात है एक एकम मुक्ति कृत्य कृत्य क्या जब गृहि हो एक कृतार्थत्वा नाम दृष्टि तत्व परम, यदि एक एक के द्वारा ही मुक्ति मिलती हो, कर्म अनेक कर्मों से कोई एक कर्म से मुक्ति मिल जाए, काम्य हो नित्य हो अथवा ये सात हो, इसी से यदि मुक्ति मिलती हो तो फिर कहते हैं सिद्धांत पूछते हैं एक एक मुक्ति कृत्य एक ही एक कर्म, एक एक कर्म चाहे स्रोत हो चाहे स्मार्त हो चाहे नित्य हो चाहे काम्य हो कोई भी यदि मुक्ति का देने वाला हो तो क्या यव गृहादि हो भगवान विकल्प होता है कोई भी करे गृहिर्वा यवैर्वा गृहिर्वा ऐसा है भवन करते हुए चाहे धाम से करे चाहे जोर से करे ऐसा है फल एक ही फल मिलता है विकल्प है दो में से जो हो उसे करे इस प्रकार कोई भी कर्म करे मुक्ति मिलना है क्या चाहे काम न करे चाहे जित करे स्वतंत्र करता करे ऐसा जैसे ब्री ब्री आदि का होम होता है ना ब्रीहिरवा यवेदवा बोलते हैं ब्रीहिरवा यवेदवा चाहे जौ से करे चाहे धान से करे इस प्रकार फल तो वही मिलना है इसी प्रकार यहां भी कोई भी कर्म करे चाहे नित्य हो नैवित हो कोई भी कर्म करने से मुक्ति है ऐसा एक ही नैव कृतार्थ होता है एक ही कर्म के द्वारा कृतार्थ हो गया प्रयोजन सिद्ध हो गया मुक्ति हो गई नाम तिष्ठे तत्व अपरम फिर दूसरा कर्म नहीं करना चाहिए अनुसार नहीं करना चाहिए दूसरा भी अनुसार करता है व्यक्ति एक ही कम कर्म मुक्ति कम इत्यादि अनुवादती वो बोलते एक एक कर्म कोई भी एक कर्म मुक्ति देने वाला है इसका अनुवाद कर दें जो पूर्वाज ने कहा था उसी का अनुवाद कर दें एक ही कम इत्यादि कर दिया यथा एको गृही यवादि होमो एक ही होम एक ही है चाहे जौ से करे चाहे धान से करे गृह यवादी होमो अपूर्व हेतु आगे के लिए अपूर्व का हेतु बन जाता है स्वर्ग आदि के लिए अपूर्व बनता है हेतु बनता है अदृष्ट बनता है तथा अग्निहोत्राधिकम एकम एवं विकल्प मुक्ति हेतु करते अग्निहोत्राधिक कोई भी एक कर्म विकल्प करके मुक्ति मान कोई भी लोग कर्म से मुक्ति है बस ये नहीं कि चाहे अग्निहोत्र हो चाहे काम्य कर्म हो चाहे नित्य हो चाहे स्रोत हो चाहे स्मार कर्म से मुक्ति ये पक्ष तो अपना कर्मांतर वैरते हम फिर अन्य कर्म तय हो जाएगा उस पक्ष कितनी दूसरा है कि इसी काम को एक इत्यादि कहा था एक कृदान करवाद एक ही कर्म से प्रदर्शित हो गया नाम उपेक्षा तत्व तो परम फिर दूसरे का ग्रहण नहीं करना चाहिए दूसरा ग्रहण करना कर्म न तो बृहार वन विकल्प विकल्प अर्थवत्व बृह और जव के समान विकल्प करके अर्थशाली नहीं होता प्रदर्शित नहीं होता है कर्म जैसे बृहदवत जैसे बृहदी के समान बृह भीवा ये बहिवा बोला ऐसा उसके समान विकल्प अथवा तो विकल्प के द्वारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा प्रयोजन मुक्त तो नहीं होगा मोक्षम उद्देश्य कर्मसु तद मोक्ष को उद्देश्य करके कर्म के विकल्प नहीं सुनाई पड़ा स्वर्ग आदि के लिए कहते तो हवन में तो विकल्प सुनाई पड़ा लेकिन मोक्ष को लेकर के विकल्प नहीं सुनाया तब हम विकल्प नहीं सुनाया अगत्या तो तदाचरण विकल्प किस लिए लिया अगति से यदि गति हो तो अगति ले जाए और दूसरी बात प्रयोग में भी विकल्प होगा दक्षिणा में भी विकल्प होगा ये भी वैसे दोष आएगा प्रयोगे दक्षिण आयाम का समान ओयम परिक्रमा बहुत सारे कर्म करना है जितने भी करना है नैमित्त भी करना है काम्य भी करना है और सर्वतः भी स्मार्ट है इसका प्रयोग पहले पहले कौन था यहां भी वो विकल्प हो कौन कर्म पहले करने से मोक्ष हो मोक्ष के साथ कर्म को मानते हो तो कौन सा कर्म पहले करते नित्य कर्म पहले करना है अथवा काम्य को पहले करना है प्रयोग में भी विकल्प खड़ा होगा प्रयोग में दक्षिणायाम तो दक्षिणा में भी यही है कितने दक्षिण देना है एक दक्षिण देना है बहुत दक्षिण देना है अनेक दक्षिण देना है सर्वस्व दक्षिण देना समान हो या परिक्रम एक कर्म समान है कोई दोषी दोष कर्म में मोक्ष मांगने वालों को अथवा संभूय सर्वाणी मुक्ति कर्माणी बोलते हैं यदि सारे कर्म मिलकर के मुक्ति यदि पैदा करते हैं संभूय सारे कर्म मिलना सारा कर्म करेगा नित्य भी करेगा नैमित्य करेगा काम्य भी करेगा स्वर्थ भी करेगा स्मार्थ भी करेगा सारा कर्म करेगा सारा कर्म करके मुक्ति मांगते हो तो अथवा संभूय मिलकर के सारे कर्म कर्माणी संपूर्ण सारे कर्मों को मिलकर मुक्ति कर्माणी को बदले कर्म मुक्ति को मान उत्पन्न करते हैं यदि ये पक्ष हो सर्वाणी कर्माणु संभूय मुक्ति पूर्व सारे कर्म मिलकर के मुक्ति देते हो ऐसा पक्ष मनोरूप कहा ऐक कर्म ध्रुवम प्राप्त सर्वेशा मिल कर एक ही फल होगा सारे कर्म का सारा कर्म एक ही बार में पड़ेगा तो फल तो आगे एक ही होना मुक्ति क्या है एक एक फल है तो जितने भी कर्म है सब मिलकर के मुक्ति देना हो तो एक कर्म एक ही कर्म मानना होगा सबको क्या मानना होगा जितने भी विरोधी कर्म है काम या नित्य जितने विरोधी कर्म एक ही मानना होगा ये दोष आएगा एक दस दो दो है अथवा समूह सर्वाणी मुक्ति कर्माणी कुर्वते कई कर्म ध्रुवम प्रापक सर्वेशा अति कर्म दर्शादि पर फल एक अथवा तत्साहिष्ठ प्रसिद्ध जैसे दर्शादि दर्श पूर्णमास दोनों मिलकर के फल देने वाले स्वर्ग देने के लिए केवल दर्श या काम नहीं करेगा पूर्णमास में दोनों मिलाएंगे तब इस प्रकार सारे कर्म मिलकर के मुक्ति ना हो तो अनिष्ट हो जाएगा क्या अनिष्ट होगा फल में अनिष्ट हो जाएगा भिन्न भिन्न कर्म है पाप कर्म पुण्य कर्म भिन्न भिन्न है काम्य कर्म का फल अलग है नित्य कर्म का फल अलग है स्रोत का फल अलग है स्मार्थ का फल अलग है सब मिलकर एक फल देने में अनिष्ट होगा ठीक है ठीक है भैया सकृत प्रयोगा एक दक्षिण आयाम का मुक्ति की पक्ष उत्तम दोषम अधिक एक बार प्रयोग करने से कर्म अब एक दक्षिणा देने पर मुक्ति का आता यह पक्ष का खंडन करते हैं प्रयोग इत्यादि प्रयोग दक्षिणायाम का समान हो परिक्रमा प्रयोग में एक बार करने से होना या कैसा होना नहीं तत्र प्रयोगांतरम दक्षिणांतरम का साधन एक बार प्रयोग करने से यदि मुक्ति मिलती हो एक दक्षिणा देने से मुक्ति मिलती हो फिर वहां दूसरी बार कर्म का प्रयोग करना दूसरी दक्षिणा देना ये फलांतर साधन नहीं होगा कल्पांतर होने की उसे दूसरा पक्ष कहा अतः नहीं सारे कर्म मिलकर के फल देते हैं, सारे कर्म करेगा मुक्ति हो जाएगा, ये पक्ष को हम कर देगा। अतः कहा अथ समूह सर्वाणी मुक्ति कर्माणी को कहते एक कर्म ध्रुवम का सर्वेशा अति कर्म, यदि सारे मिलकर के एक फल दे तो सारे कर्म एक हो जाते हैं मुक्ति के लिए, ऐसा कहने पर उस स्थिति में क्या होगा तो कहा कि सर्वेशा अभिकर्मा ऐक्य कर्म कर्म एक कर्म से होने वाले को ऐक्य कर्म ऐक्य कर्म को कर्म बोला गया, एक कर्म संबंधी को ऐक कर्म और फल जो है ना ऐक कर्म माना जाएगा फल मुक्ति एक प्राप्त हुआ चंदु तत् अनिष्ठ का वो अनिष्ट है ऐक्य कर्म हेतु महा मुक्ति जो ऐक कर्म है उसके हेतु बताते हैं फल तत्वा एक फल होने से फल होने से एक ही माना जाएगा एक पूर्वाधिक दृष्टान्त तो प्रागे को विद्युत दृष्टांत पहले दे दिया जैसे दर्श प्रणास दोनों मिलकर के फल देते हैं एक एक से फल नहीं मिलता इसलिए सारे कर्म मिलकर मुक्ति दे ये पक्ष यदि है ऐक्य कर्म का हानि ऐसा मान पूर्वाधिक ऐक्य कर्म माने पर क्या हानि है सारे मिलकर फल देंगे मुक्ति देंगे सारा कर्म मिलेंगे कांड भी है स्वार्थ भी है श्रौत भी है नित्य भी है सब मिलकर काम फल देंगे सारे कर्म क्या तच अनिष्टम प्रसिद्धा वो अनिष्ट नहीं बृहस्पति सवार राजस्वी याद देखो बृहस्पति याद करने का क्षत्रियों का अधिकार नहीं है राजस्व याद करने का ब्राह्मणों का अधिकार है भिन्न अधिकारी में होने वाले हैं बृहस्पति सब ब्राह्मण करेगा और राजस्व के क्षत्रिय नहीं बृहस्पति सवार सवाल यज्ञ है राजस्व याद नाम राजस्व याद यज्ञ है भिन्नाधिकारी नाम भिन्न भिन्न अधिकारी है दोनों ऐक्य कर्म विधि भाव दोनों मिलकर के फल नहीं दे पाएंगे बृहस्पति यज्ञ करने वाला राशि भी करना पड़ेगा तो फल मिलेगा नहीं कर सकता कैसे होगा सारे कर्म मिलकर फल देगा सिद्धांत असकृत बा यावत जीवन बा प्रयोग बहुनाम बा गवादि नाम सर्वस्व बा दक्षिणायाम मोक्ष नश्यति बहुत सारे कर्म किया असकृत कर्म किया बहुत सारा यावत जीव किया और यावत जीव प्रयोग किया कर्म का बहुनाम बा गवादि नाम बहुत सारे कार्यों का तो दान दिया सर्वस्व दक्षिणा देने पर भी मोक्षो न श्यति सिद्धांत का मोक्ष सिद्ध नहीं होता एक असकृत यावत जीवों का एक एक कर्म का बार बार करना नित्य कर्म करता है नित्य कर्म बार बार करता रहे हम आजीवन करे या कांड कर्म करता है तो आजीवन वही करे इतना कर्म करे प्रयोग है मुक्ति से यदि ऐसा हो तो मुक्ति होता तो कर्मांतर प्रयोग रहे अन्य कर्म का प्रयोग व्यर्थ बन जाएगा सर्वकर्म प्रयोग वस्तु सारे कर्म एक व्यक्ति के संभव नहीं है क्यों बृहस्पति यज्ञ और राशि यज्ञ एक व्यक्ति कर्म नहीं सकता दो सर्वकर्म प्रयोग वस्तु एक अशक्य हो एक व्यक्ति लिए अशक्य है कोई भी होगा चाहे ब्राह्मण होगा सब नहीं कर सकता क्षेत्रीय होगा सब नहीं कर सकता अच्छा बहुनाम सर्वस्व दक्षिण मुख्य हेतु बहुत सारे अथवा सर्वस्व दक्षिण बहुत सारा दक्षिणा दिया या सर्वस्व मुख्य हेतु भी नहीं मान इसलिए कोई प्रमाण नहीं है बहुत सारे दक्षिणा देने से मुक्ति हो अरे बात मुक्ति तो ज्ञान से होनी है दक्षिणा आदि से थोड़ी मुक्ति होगी तो स्वर्ग आदि मिला इनका साथ न तो हिरण्यता अमृत तो मैं देखा पूर्वादि बोले महाराज सोलह देने वाले हिरण्यम दक्षिण हिरण्यता अमृत दोनों मंदिर हिरण्यम ददाधि हिरण्यता दक्षिणा देने वाला स्वर्ग को प्राप्त करते हैं अमृत तत्व प्राप्त करते हैं अमरत्व हो जाता है मतलब मोक्ष हो जाता है उसका ऐसा कहा श्रुति मानव ये पूर्वाज बोलेगा ये श्रुति प्रमाण है बोलेगा ना ये हो नहीं सकता क्यों दान प्रशंसा प्राप्त अर्थवाद वाक्य हो हिरण्यदास अमृत तत्व भजन दे जो है अर्थवाद वाक्य दान की प्रशंसा के लिए कहा गया ये नहीं कि दान देने से मुक्त होता हो ऐसा नहीं अन्यथा निषेध श्रुति प्रयोगा नहीं तो निषेध श्रुति होगा क्यों न कर्मणा न प्रजया धने न ये निषेध श्रुति के प्रयोग होगा यदि दान से मुक्ति हो तो न कर्मणा न प्रजया धने न धन से थोड़ी मुक्ति होगी निषेध श्रुति का प्रयोग हो जाएगा यदि दान आदि से मुक्ति ये कहते हैं निषेध विरोधा यदि चकार है बाकी में चकार है उसका अर्थ है चकार का अर्थ है चकार का अर्थ आगे करते हैं अन्य भी मुक्ति फलता काम्यानाम श्रुते फलम तेषा मुक्ति फल तो न श्रुतेता साम्यतः मुक्ति फलतः अन्य भी काम्यानाम फलम श्रूयते मुक्ति फल से अन्य मुक्ति फलता पंचमी अर्थ मुक्ति फल से अन्य ही काम्य कर्म का फल सुनाई पड़ता है। काम्य कर्म का फल तो स्वर्ग आदि सुनाई पड़ता, मुक्ति थोड़ी सुनाई पड़ना है। तुम कर्म से मुक्ति बोल रहे हो, काम्य कर्म का फल मुक्ति मांगा जाए स्वर्ग आदि हो। मुक्ति फलतः पंचमी मुक्ति फल से अन्य ही काम्यानाम फल श्रूयते काम्य कर्म का फल अन्य सुनाई पड़ता है स्वर्ग आदि सुनाई पड़ता है। ऐसा मुक्ति फल तो उनको न श्रुते काम्यान ऐसा मान काम्यानम तो काम्य कर्म है उनका मुक्ति फल तो न श्रुते श्रुति भी नहीं है न अन्य अन्य प्रमाण श्रुति प्रमाण भी है अन्य प्रमाण काम कर्मों से मुक्ति होती है इसमें कोई प्रमाण नहीं न श्रुति है न अन्य है इसी काम काम्य व एक पक्षम प्रत्याह किससे मुक्ति मानते हो काम्य कर्मों से पूछा था सिद्धांत ने पूछा था काम्य वा इत्यादि करके पूछा था 45 नंबर के कार्य में पूछा था कामेरवा यदि वित्त सर्वे सर्वेवा मुक्ति स्थित स्रवतवा यदि स्मार्थ यदि उभय उभय कर्म ऐसे करके पूछा था 45 नंबर के कार्य में पूछा था उसी में आप कुछ का कामना करते हैं काम कर्म से मुक्ति होना संभव नहीं है कहा अन्य भी मुक्ति फल का मुक्ति फल से अन्य है इसका फल किसका काम कर्म का फल ऐसा मुक्ति फल अच्छा तो न श्रुते वो काम कर्म का मुक्ति फल तो न श्रुति से प्रमाण से सिद्ध होगा न अन्य प्रमाण से होगा ठीक है। काम्यानाम स्वर्गादि फल अति है श्रुते भी पूर्वादि बोलता है स्वर्गादि फल सुनाई पड़ा है काम कर्म का ठीक है। काम्यानाम स्वर्गादि फल अति श्रुते भी काम्यादि कर्म का काम कर्म का स्वर्गादि फल सुनाई पड़ने पर भी मोक्ष फल तो न विरुद्ध थे मोक्ष फल विरुद्ध नहीं होता मोक्ष भी देगा काम कर्म स्वर्गादि फल सुनाई पड़ा है बिल्कुल मोक्ष में कोई विरोध नहीं है क्यों दध्यादे नित्यादे काम्यादे सर्वा दधि का प्रयोग जो करते हैं काम्य कर्म में प्रयोग होता है नित्य कर्म में प्रयोग होता है इसलिए इसी प्रकार जो कर्म होगा दोनों के लिए प्रयोग है किसके लिए काम्य कर्म मोक्ष के लिए भी स्वर्गादि के लिए जैसे दधि आदि दूध दही आदि का जो प्रयोग किया जाता है काम्य कर्म में भी होता है नित्य कर्म में होता है इसी प्रकार ये भी दोनों के लिए प्रयोग होता है कौन काम करता स्वर्ग भी देगा मोक्ष भी देगा ऐसा पूर्वादि करना काम्यानाम स्वर्गादि फल के श्रुते यदि भी सुनाई पड़ा स्वर्गादि फल काम करो यदि तो स्वर्ग काम इत्यादि सुनाई पड़ा फिर भी मोक्ष फल तो न विरोध देते मोक्ष फल विरोध नहीं होगा काम्य कर्म मोक्ष दे सकता है फिर भी दध्यादे जो दही दूध आदि है नित्यार्थे काम्यार्थे नित्य के नित्य कर्म के लिए काम्य कर्म दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं इसी प्रकार काम्य कर्म दोनों के लिए प्रयुक्त होगा स्वर्गादि फल के लिए होगा मोक्ष फल के लिए होगा तो यदि आशंक तेषा मुक्ति फल तो न श्रुते ना प्रमाण तेषा मान काम्य कर्म काम्य कर्म का जो मुक्ति फल है वो तो श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है अन्य प्रमाण से भी सिद्ध अश्रुतम अभी स्मृतिर न्यायात इष्टताम आशंक ठीक है नहीं सुनाई पड़ा है फिर भी स्मृति प्रमाण से लेना चाहिए अथवा युक्ति से लेना चाहिए काम्य कर्म दोनों के लिए दोनों फल देने वाला होता है स्वर्ग भी मोक्ष संख्या की कहा ना भी अन्यता अन्य प्रमाण भी नहीं है कोई स्मृति प्रमाण भी नहीं उसके लिए अन्य प्रमाण भी नहीं है समय हो गया ओम पूर्णमदः।